ไปจักจาม ปวดหัวมั่วเก่ายัดเข่าคมขืนเข่าอยากให้มันเป็นย่านเขาบอกว่าเก่งติดบาดเนี่ยออกดังตรวจตรวจฝันงูจงอางดีฝันยังเราสันตินเข้าไปบ่เฮ็ดนาบูนาเบี้ยวเลยแซ่บยาพิษขนาดนั้นเราฝึกให้กายเรากินยังติดภาวิตกายฝึกฝนอบรมกายก็ฝึกได้เพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิเอาอย่างเนี้ยที่เขาบอกว่านิสีทติปันลังกังนั่งกุขามาโดยรอบอาภูชิตวาหลังจากนั้นก็อุชุงกายอย่างตั้งกายตรงหัดให้ตรงๆหน่อยนะจะเห็นหลังของจุ้มปานอูดเลยเห็นจะบอกอูดในทะเลทรายคันทั้งสี่เป็นสมาธิบอกเป็นเป็นไหมเป็นทำไมท่านจึงให้เรานั่งตัวตรงๆนั่งจุ้มสี่เพราะอะไรบอกได้อยู่เป็นอยู่สมาธิแต่ว่ามันจะหลับง่ายแล้วก็เมื่อมันเป็นสมาธิมันหลับนานๆเข้านะเป็นโรคโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักตัวหนึ่งโรคต่อมลูกหมากโตเหี่ยวบ่ออกโรคหินปูนในข้อสันหลังเนี่ยมันเงื่องเพราะนั้นตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าตั้งหัวตรงโรคนั้นที่เราค่อยลดมาหาที่พอดีมันเป๊ะเข็มก็สึกน้อมมึงยังน้อยทีนี้ตาใช่จังได้มั้ยมีสติสตินี่เป็นภาษาบาลีภาษาไทยว่าระลึกได้ภาษาบ้านเฮาว่าหูมือนั่งหูมือดิหูมือขิงหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวอยู่ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องพูดอะไรบ่ได้ว่ายังดอกหรืออยากว่าก็ได้ผู้ใดเคยว่าพุทโธความจริงไม่มีในตำรานะพุทโธก็ไม่มีแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นอีดูตนศาสตร์ห้องมันโง่มันปึกหลายให้ว่าพุทโธซอยมันคือทหารใหม่เนี่ยบ่จักซ้ายจักขวานั่นซ้ายหันเลี้ยวไปทางขวาผมขวาหันเลี้ยวไปทางซ้ายเอาผ้าแดงมัดเอานี่ขวาแดงจึงครึ่งเนี่ยมันเลี้ยวมาทางนี่ว่าซั่นความจริงแดงหรือขาวไม่ได้เกี่ยวกับซ้ายกับขวาแก้ทิ่มซ้ายก็ยังเป็นซ้ายขวาก็ยังเป็นขวาอยู่เอาแดงไปมัดทั้งซ้ายเอาขวาไปขาวไปมัดทั้งขวาก็ได้เพราะนั้นลมหายใจนี้ไม่รอให้เราพูดแต่ถ้าจะพูดก็ได้พอนั่งปั๊บตัวตรงๆถึงเริ่มมีสติอยู่เฉพาะหน้าสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนเฉพาะหน้าหูมือไปทั้งนี้หายใจเข้าหายใจออกรู้จักมันทีนี้ก็มาถึงปัญหาตาเอายังไงกับตาลับบ่หรือมืนเป็นปัญหาอีกบางคนลับตัวได้แห่งคึดเก่งแห่งคึดไกลลับตาขันมืนตาคึดวนเวียนอยู่น้ำเนี่ยวเห็นไกลๆนี้บางคนมืนตาบ่เป็นศาสตร์ไปตัวที่ตัวแดนซ้ำนั่งเหล่นต้องลับตาไว้มันจึงบ่เห็นแล้วสังเกตว่าเวลาหลับนี่ตัวร้อนไหมบางคนตั้งพอหลับตาเข้าตัวร้อนผิดปกติน้ำลายมากนักนี่นะพากหรือนักหัวกดกดแล้วก็ลองบางคนหลับตาไม่ดีมึนตาลืมตาขึ้นแต่บางคนลืมตาใช้ไม่ได้ต้องหลับเพราะนั่งสมาธินี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาหรือลืมตาอยู่ตลอดแล้วแต่มันเหมาะแต่ละคนทีนี้ดูเอากรณีลืมตาซะก่อนถ้าเราลืมตาปั๊บเดี๋ยวมันดังหนีมันไปหนีถ้ามันหนักตรงนี้บางคนดังแปรคือดังผมนี่ถ้าดูตรงนี้มันจะหนักและจะทำให้สายตาสั้นเสียต่อไปถ้าเป็นฝรั่งบาดเห็นแต่จะดังเจ้าของชินดังง่วงมาเดินจงกรมมาถามแว่คิดมาไอ้ผมจะเอาตาผมไปไว้ใส่คนบ่าว้ายตัวผมเอาไว้ใส่สนั่นแต่ก่อนไม่ถนอกตาบอกไอ้ใส่อันสายตาเนี่ยเอาไว้ใส่บอกมองไปข้างหน้าเดินจนก่อนมองไปข้างหน้าสัก 3-4 เมตรกำหนดไปตรงนั้นพอหลังแกก็ไปทำอยู่ 2-3 วัน กลับมาบอกไม่ได้ See only my note เห็นตั้งแต่ดังมาสันมันดังฝรั่งมันง่วงกันไปหมดซีเมนต์ยังเห็นดังบังพาวเวอร์อยู่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขยับไปอีก 5-6 เมตรเพราะนั้นเวลาเรานั่งสมาธินี่บางท่านหลับตาไม่ได้มันคิดมากมันฟุ้งมันปรุงแล้วก็หลีสายตาลงครึ่งหนึ่งเหมือนตาพุทธโลกดูที่ปลายจมูกถ้าจมูกแฟบไม่ได้ดูแล้วมันหนักตรงนี้เรามองไปข้างหน้าเลยจุดใดจุดหนึ่งไกลห่างตนเองออกไปสัก2เมตร3เมตรจุดใดจุดหนึ่งที่เรามองเห็นสายตาไปจ้องอยู่ตรงนั้นนั่นสติภายนอกภายในก็รู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทีนี้ถ้าเกิดว่ามันหนักตรงนี้เลื่อนจุดที่เพ่งไปอีกไปข้างหน้าอีกค่อยๆเลื่อนออกไปจนมันพอดีไม่หนักอะไรเงี้ยไม่กดอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้ง่วงนอนก็ง่วงยากสมาธิลืมตานั้นจะเก่งกว่าหลับตาคือจะมีสติปัญญาดีกว่าการหลับตานี่ถ้าเริ่มสงบแล้วหลับสงบโพดเขาหู้ไปเลยหลับลืมตาไว้ดูนู่นแล้วสติภายในก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันขาดจากกันคิดไปแต่ไม่ทิ้งลมฟังลักหมัดล่มตีหอยหาถอดเสนอแง้นหนาบังล่มเอาลมหายใจนี่เป็นหลักเอาสติเป็นเชือกผูกใส่หลักแล้วก็ไปผูกใส่จิตคือง่วงคือขวงเสือกบ่ขาดหลักบ่ถอนบ่คนมันแลนไปใส่กระยาเสือกบ่ขาดหลักกับบ่ถอนในที่สุดมันก็ไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็อยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นงูควายที่เชือกไม่ขาดหลักไม่ถอนวิ่งไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะนอนเดี๋ยวมันก็จะสงบจิตมันคิดไปแต่เราไม่ทิ้งลมหายใจถ้าเราพุทโธก็ไม่ทิ้งพุทโธลักบ่ขาดความหูมือลมหายใจเขาออกเป็นเชือกนานๆเข้ามันก็หยุดเมื่อจิตมันสงบลงความคิดน้อยลงต่อมาลมมันก็สงบมันก็หมดละเอียดลงไปจนถึงหมดลมได้ว่าร้องย่านตายที่นี่อันนี้พูดง่ายๆถ้าเอาเทคนิคหน่อยคนที่ชอบเทคนิคเริ่มกำหนดถ้าหลับตาไม่มีปัญหาก็หลับตาเสียถ้าหลับตามีปัญหาก็ลืมตามองไปข้างหน้าจัดที่มองไปไกลออกไปพอมันไม่หนักตรงนี้แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเริ่มต้นดูธรรมดาต่อมาก็เริ่มหายใจยาวทีขังวาอัสสันโตหายใจยาวยาวขยายความยาวไปเรื่อยแล้วปล่อยยาวออกมาแล้วก็ยาวลงไปใหม่ครั้งแรกเนี่ยยาวหยาบต่อมาก็ยาวละเอียดละเอียดเข้าแล้วก็มองตาจ้องขนาดก็ยาวออกไปยาวเข้ามาจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกตัวร้อนจะรู้สึกเป็นทุกข์ต่อมาแล้วก็มันยุดยาวเอาสั้นสั้นหยาบต่อมาก็สั้นละเอียดดูมันเข้ามันออกสั้นๆก็จะเห็นว่าไม่พออีกอึดอัดต่อมาก็ปล่อยธรรมดาเมื่อปล่อยธรรมดาเนี่ยดูที่มันสัมผัสตรงนี้หรือมันอาจจะคิดอะไรก็ตามลงมาตามความรู้สึกในลมลงมาตามออกไปอนุพันธนาตามถ้ามันเริ่มสงบไม่ตามเฝ้าดูจุดมันเข้ามันออกรู้อย่างเดียวพอมันจะสงบเข้าต่อมากายก็ลำงับเจ็บปวดรวดร้าวก็หมดไปมันก็จะดิ้นมีอาการดิ้นตามหลังตามเอวดิ้นยึกยักยักเหมือนมันมีตนมีตัวถ้ามันดิ้นมันอะไรนั้นแสดงว่ากายมันจะเริ่มสู่ภาวะลำงับเราปล่อยรู้จักมันหลังจากนั้นเราก็ดูมันไปจนมันสงบลำงับลมหายใจละเอียดจนไม่มีถ้ามันไม่มีลมมันก็มีแต่ตัวผู้รู้อยู่ภายในไม่ต้องตกใจว่ามันจะตายปรากฏการณ์อันหนึ่งจะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะได้ยินเสียงเมื่อดูลมหายใจดูไปดูไปความคิดเกิดขึ้นก็ดูลมหายใจไม่สนใจกับความคิดอย่างนี้ลมยาวก็ลมยาวละเอียดจากยาวหยาบมายาวละเอียดมาสั้นหยาบมาสู่สั้นละเอียด แล้วงอปล่อยตามธรรมชาติละเอียดลงละเอียดลงถ้าอาจจะได้ยินเสียงหนึ่งหูหูจะดังหูเออไม่ต้องไปหากินยานะแน่นอนจะต้องพบเสียงดังในหูไม่ต้องไปหาเหยื่อเพราะว่าลมเนี่ยมันเข้ามันมีที่เข้าเยอะถ้าเราฉลาดต่อไปเนี่ยเราอาจจะไปรอรู้จักมันอยู่ภายในการเคลื่อนไหวของลมอยู่ภายในหรือเราอาจจะมารู้จักภายนอกเลยละเอียดเข้าจะรู้จักแม้แต่ลมในภายนอกนี่ก็สัมผัสอยู่ตลอดเข้าทางหูทางอะไรมันจะรู้จักหมดเลยถ้าเห็นลมภายนอกนี่ห่อหุ้มต่อมาความรู้ก็เต็มไปหมดเลยละเอียดมากตอนนี้ถ้าเห็นภายนอกเห็นภายในละเอียดจิตจะตื่นโพลมีอะไรเกิดขึ้นจะรู้เองในช่วงนี้จิตละเอียดความสงบล้ำลึกมีความสุขจิตได้พบความละเอียดเห็นคุณอันละเอียดเห็นโทษอันละเอียดเหมือนแว่นตาที่มันใสสะอาดอย่างนี้ฝุ่นจับนิดเดียวก็รู้ในเนี้ยมีฝุ่นแต่มันยังหยาบในถนนก็หยาบขึ้นไปอีกแต่ในแว่นตานี่มันละเอียดอะไรจับนิดหน่อยก็เห็นจิตที่มันสงบมันละเอียดจะเห็นอะไรเห็นคุณอัสสาทะคุณอันดีอันงามอาทีนวะโทษอันต่ำทรามคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ที่เราไม่เคยคิดเคยเห็นแต่จิตละเอียดนี่มันจะเห็นเดี๋ยวนี้สองสามวันเนี่ยที่ท่านมาบวชเนี่ยถ้าท่านมานั่งฝึกอยู่กับครูบาอาจารย์มันคิดให้มันไปคิดไปเถอะแต่อย่าทิ้งลมหายใจดูไปอีกหน่อยจิตท่านจะย้อนหลังท่านจะย้อนหลังจิตมันจะไปจำตอนเป็นเด็กเรียนหนังสือจะไปเห็นภาพแม่ส่งไปเรียนหนังสือห่อข้าวห่อน้ำเห็นท่านเย็บผ้าเย็บผ่อนเห็นท่านทุกข์ยากลำบากเห็นพ่อเห็นแม่ลำบากเห็นตนเองไปกับพ่อแม่ลึกลงไปถึงตอนเด็กๆนอนดินเกือกฝุ่นเหลนเฮือนดอกหน้าจิตมโหนี่สลดเสียงแม่เอิ่นกินเขาแต่หน่อยจือขึ้นมาแล่นมาแม่ไม่ได้หันแต่หนีแล่นมาครับมาถึงช่วงนี้จิตจะรู้สึกรักและผูกพันเห็นคุณเห็นค่าของพ่อของแม่ไม่ต้องร้องไห้แต่มันเป็นก้อนแน่นขึ้นมาไหลเอ่ยออกมานั่นเรียกว่าอัสสาทะเสน่ห์คุณค่าที่ละเอียดอ่อนก็เห็นทีนี้อาทีนวะจะตามมาสิ่งใดที่เราทำไม่ดีทำกับพ่อทำกับแม่เราเคยโกหกท่านอย่างไรตอนนี้เราสารภาพอยู่ในใจมันโกหกไม่ได้ไม่ได้หนีไปไหนสิ่งที่เราเคยโกหกหลอกลวงเราหลอกคนอื่นหลอกพ่อหลอกแม่ก็ได้แต่บัดนี้ความจริงปรากฏว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ดีมันบอกมันเองว่าไม่ดีก็สำนึกเองอันนี้ท่านเรียกว่าอาทีนวะโทษอันต่ำทรามก็เกิดขึ้นเพราะนั้นพ่อแม่ของเราจึงปรารถนาให้ลูกบวชคนในสมัยโบราณที่เราบอกว่ารู้จักบุญคุณพ่อแม่ยังไม่รู้จักพอนะแต่ถ้าทำอย่างนี้ละเอียดแล้วไม่ต้องมีใครบอกถ้ามันสงบมากกว่านั้นมันไม่ใช่เพียงเท่านี้มันยังข้ามภพข้ามชาติไปอีกมันยังจะจำไปได้อีกบางขั้นนะไม่ใช่ทุกคนก่อนที่จะมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้านี่ก่อนคืนไปนู่นชาติก่อนๆยังย้อนคืนมาให้เราเห็นเองเพราะนั้นเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์ซึ่งเราไม่เคยเชื่อเราอาจจะได้ยินได้ฟังแต่ในใจมันยังไม่เชื่อเพราะอำนาจกิเลสเห็นผิดเห็นถูกตามธรรมดาของปุถุชนแต่มาถึงจุดนี้มันเชื่อว่าบาปก็มีจริงๆบุญมีจริงๆชาติก่อนมีชาติหน้ามีชาตินี้มีในช่วงนี้ก็จะรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษจิตจะอ่อนโยนสะท้านขนลุกขนพองจิตเดี๋ยวนี้มันยังแข็งกระด้างเพราะเราตามใจมันตลอดตั้งแต่เกิดมันก็แข็งมันได้ดึบบอกว่าสาบานเขาว่าจิตได้ดึบแข็งกระด้างบาปนี่เขามาฝึกมันมาทบมาตีมาเข่าลักหนีบมาสนเข้ามาเผาเตือนมายังมือเสาเด้อมามือแรงผลผ้ามาหนังมาเผามาเห็นมันอ่อนจิตแข็งกระด่างบ่เห็นหูหอมถ้ำ พอมันละเอียดขึ้นมามันอ่อนขึ้นมามันเห็นเองโอ้ป่านนี้เด้คุณพ่อคุณแม่โว้ยจะแม่นบ่ดีเนาะเฮานี่เฮ็ดจังซั่นจังซี่มันสารภาพมาบาดนี้เด้อสิบ่เฮ็ดจังซี่จักเทื่อคันเพิ่นตายแล้วก็ขึ้นฮอดบ่เห็นหน้าก็ขึ้นพ่ออาจารย์เนวินอาจารย์เมคินน่ะสร้างกุฏิหลังนั้นน่ะเมคินนามโคตรไม่เคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลยลูกกำพร้าเกิดมาพ่อแม่ตายเบิดพระเจ้าเลี้ยงไว้เดี๋ยวนี้เป็นคู่เนี่ยแล้วมาสร้างกุฏิหลังเนี่ยมาปฏิบัติธรรมผู้ใดเด้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ขาเนี่ยมันยังย้อนไปนู่นนอกจากนั้นเรายังอาจจะเห็นแม้กระทั่งพ่อแม่ในชาติก่อนๆยังมีอีกบางวันเรานอนสมาธินี่เราจะนอนทิ้งนะพวกท่านกลับไปอย่านอนซื่อๆกาพากรรมยังนั่งสมาธิพ่อนอนน่ะเด้นอนนอนตะแคงข้างขวาดังที่ผมบอกนั่นนะแต่อย่านอนทิ้งเฉยๆนอนดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกให้มันเข้ามันออกจนมันหลับไปด้วยกันตื่นมากับเบื้องต่อถ้าเฮ็ดจังซี่จนมันติดกันมือต่อไปการนอนก็นอนสงบนอนอย่างมีสมาธิไม่ได้นอนด้วยอารมณ์ค้างไม่ใช่นอนแล้วก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จนหลับไปด้วยกันก็เอาเรื่องคิดนั่นแหละมาฝันแต่ถ้าเรานอนด้วยสมาธิไม่มีอารมณ์ค้างใดๆจิตสงบตัวอย่างดีแล้วจิตจึงหลับเมื่อหลับแล้วอาจจะฝันถ้าฝันด้วยสมาธิฝันด้วยจิตสงบฝันคิ้วถ้าจะฝันเรื่องข้างหน้าปีหน้าเดือนหน้าหรืออาจจะ10ปีข้างหน้าอาจจะฝันเห็นหรืออาจจะฝันย้อนหลังขันในอดีตพวกคุณอาจจะฝันเห็นบ้านเห็นเมืองที่ไม่เคยเห็นฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องเห็นช้างเห็นม้าพ่อเราแม่เราแท้ๆนี่ก็เรือนเราแท้ๆไม่มีสังกะสีมุงหญ้ามุงคาไปไม่มีรถมีรามีแต่เกวียนมีแต่งัวมีช้างมีม้าคนนี้เป็นพี่สาบางทีท่านอาจจะฝันเห็นเมียเห็นลูกหรือบางทีอาจจะฝันเห็นเราเป็นผู้หญิงมีลูกมีผัวแต่ตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ที่ฝันเห็นมันอยู่ไหนในโลกในประเทศไทยไม่เคยมีนั่นคือเรื่องของอดีตจิตที่มันสงบไม่ปรุงแต่งด้วยอารมณ์ใดหลับไปด้วยความสงบน้ำที่มันใสสะอาดอย่างนี้มันยังเห็นสิ่งที่อยู่ใต้นะเหมือนภูเขาน้ำแข็งใต้ทะเลโผล่ขึ้นมาเพราะนั้นบางทีเราจะฝันแปลกๆนั่นคือเรื่องขันในอดีตในชาติก่อนๆฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่น้องเธอเป็นพระแล้วยังฝันว่าเป็นมิญิงมีผัวอาจจะหาขนมไปขายเลือดสิตำเขาตำยังเป็นตื่นขึ้นมาเราก็รู้เองนี่จิตที่มันสงบเนี่ยแม้ฝันมันก็เป็นเรื่องในอดีตก็เป็นเรื่องจริงในอนาคตก็เป็นเงาของอนาคตเหมือนเรดาร์ที่มันใสสะอาดเรดาร์มันสะอาดเนี่ยเงาของวัตถุใดมาเฮ้ยจับได้จิตที่สะอาดนี่เหมือนกันขออภัยไม่จะคุยนะผมฝันเห็นศาลาหลังนี้อยู่กับสระเนี่ยมาตั้งแต่10ปีที่นี่ก็ไม่เป็นสระที่นี่ก็ไม่เป็นศาลาน้ำที่เรากินใสๆล่ะเนี่ยแต่ก่อนที่นี่ไม่มีน้ำดอกมาอยู่นี่คนเขาสงสารเขาก็มานิมนต์หนีซะหน่อยบ่หลายตายบ่เวิร์ดไปอยู่วัดบ้านน้ำกันบ่มีน้ำกินไปขุดน้ำไปหาบน้ำไกลๆน้ำไม่มีที่นี่อึดน้ำท่านอาจารย์บุญพึกมาจากอุบลเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่ขยันไปจ่อน้ำ47เมตรบ่มีน้ำพอปรับแล้วมันไปใส่พอมาอยู่นี่ผมฝันเห็นน้ำฝันเห็นบนหันฝันเห็นบนนี่ให้คนไปขุดมีแต่น้ำเนี่ยใสสะอาดแล้วเนี่ยแถบนั้นอยู่นั่นฝันเห็นน้ำพุขึ้นไปเอารถไมโครไปขุดดิ้งดิ้งดิ้งขึ้นมาเพราะนั้นเรื่องจิตนี่ยังไปได้ไกลนะพวกท่านทั้งหลายมีบุญอย่าน้อยอกน้อยใจว่าเราไม่มีบุญเราฝึกฝนตนเองมันได้มีแต่ห้องใจห่อนโผดข้าวเดียวหนึ่งจากดีนี่ดิจะใจห่อนปานนั่นแม่ไปฝึกฝนอย่าเป็นผู้ยอมแพ้อะไรง่ายๆเรามีศักยภาพเพียงพอนี่คือธรรมะที่รีบด่วนทางธรรม ทีนี้ต่อมาการไปอยู่ร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากคือพยายามสร้างเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นมีเมตตาธรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาจะพูดอะไรก็ให้ระลึกมีเมตตาปานีในใจจะกระทำอะไรก็มีเมตตาปานีต่อกันจะคิดอะไรก็คิดในแง่ดีๆถ้าเห็นผู้ใดเป็นตะสั่งมันมานำกันหลายพอหลายแม่หลายบ้านหลายเฮือนทิฐิมานะก็ดีการศึกษามาก็ดีสภาพแวดล้อมอุปนิสัยผิดกันบางคนน่ารักบางคนน่าชังบางคนหยาบบางคนละเอียดก็อย่าถือเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้คิดว่านั่นก็คือพี่คือน้องในวัฏสงสารเกิดมาร่วมกันหลายแสนชาติหลายโกรธกับใครๆก็อยากดีทั้งนั้นแต่อุปนิสัยใจคอสั่งสมอบรมมาอธิวาสนาคือสิ่งที่แสดงออกภายนอกจนฝังกระดูกเป็นสิ่งที่ชะล้างไม่ได้สำหรับคนธรรมดานอกจากพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นเราก็มีความเมตตาปรานีต่อกันยอมกันได้ให้อภัยกันได้มองกันในแง่ที่ดีงามต่อมาก็มาถึงการบริโภคสาธารณโภคีบริโภครวมกันมีอะไรอย่างเอาใส่ในรถมาเนี่ยเวลาผมจะตักอาหารอยู่ข้างหน้าผมก็เป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายผมก็มองไปถ้าผมจะตักขนาดนี้ส่วนนี้มันจะไปถึงหางแถวท้ายแถวไปโน้นหรือไม่เราก็ต้องมาคำนึงถึงกันเพราะเราไม่มีพ่อมีแม่บัดนี้เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสาธารณโภคีบริโภคร่วมกันได้อะไรมาก็บริโภครวมกันโยมเอาอะไรมาถวายผมก็เอาแต่ส่วนกลางกลางจากนั้นก็เอาไปทำอาหารทำอะไรปรุงไว้แก่ท่านทั้งหลายนั่นแหละเวลาเราตักอาหารเนี่ยอย่าตามใจกิเลสน้อยก็ตามมากก็ตามระลึกถึงเพื่อนฝูงข้างหลังขนาดนี้จะพอไปถึงเพื่อนไหมให้มันพอดีเวลาเรากินใหม่ๆแล้วอาจจะยังไม่พอดีอาจจะเหลือหรืออาจจะไม่พอฝึกให้เป็นโภชเนมตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคพอดีเมตตาบานีคนที่อยู่เบื้องหลังสามเณรเล็กๆพวกหนักพวกพ่อเขาน้อยตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาอาจจะไม่ถึงถ้าเราเอามากๆอะไรพวกนี้เป็นการฝึกตนเสียสละปล่อยวางทำลายความเห็นแก่ตัวบาลานทวนดุลอันนี้ก็อันหนึ่งต่อมาทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นสม่ำเสมอกับผู้อื่นไม่ให้มันเลยไปนั่นมันทะเลาะกันถ้าเขาว่าแดงเราเห็นเป็นดำดำเขาก็ว่าแดงผู้นั่นก็แดงเพื่อนเศร้าเถียงเขาบอกมันจะพิจกันสามัญญาตาสมะแปลว่าเสมออัญญะอื่นตาความสามัญญาตามีความสม่ำเสมอกับผู้อื่นไม่ทะเลาะกันอย่างนี้ไม่พูดอะไรสิ่งที่มันจะขัดแย้งแม้จะไม่เห็นด้วยพูดแล้วมันจะเกิดการขัดแย้งแล้วก็ยอมการยอมคนอื่นได้นั้นคือชัยชนะที่มีต่อตัวเองชัยชนะที่มีต่อตัวเองต่อมาศีลสามัญญาตามีความเป็นอยู่ปกติสม่ำเสมอกันที่เรียกว่าศีลมัญญาตาศีลสามัญญาตาศีลตัวนี้แปลว่าปกติศีลังศีลาวิยะภาวะปกติมันคือศีลเพื่อนปกติอย่างไรเราก็ปกติอย่างนั้นแม้ไม่ถูกใจเราแต่เพื่อความถูกต้องอย่างนี้กลางคืนกลางคืนเราอาจจะเป็นกรรมฐานกลางวันมาเราอาจจะเป็นกรรมกรเพื่อรีแลกชั่นถ้าเรานั่งเพ่งตลอดเพ่งตลอดอย่าลืมนะมันจะบีบประสาทนักปฏิบัติธรรมเป็นบ้าเยอะแยะเพราะจะเอาจริงๆจะเป็นให้ได้จะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์มีหูที่กัดแขวกัดฟันแท้บ่ได้ไปมาเครียดเห็นมรมือนั่นว่าแต่ว่าน้องประพง เป็นบ้าผมก็ปล่อยไปแต่ก็เรียกไม่นี่ดูลามาถึงวันนี้หูเมื่อยบอกหูเมื่อยแล้วครับสวดแล้วกลับมาไปโดนเติมเอาอีกแล้วปล่อยให้ปวงไปหอดฟูนไปน้ำหูเมื่อยหูจะไหวหูจะกลับมูขึ้นรถซะแล้วมามันจะเอาอีกมันบ่ทอมูนั่นมันจะเก่งกว่ามูหลายมันเป็นกันสั่นเลยเพราะนั้นเราไม่ต้องเก่งกว่าใครเราไม่ต้องโง่กว่าใครก็สมหูนี่แหละเฮ้ยย่ามเพิ่นตีของตีละครั้งสมมติว่ากลางวันเราเป็นเราฉันเสร็จภาคเช้าเนี่ยเสร็จนี้มันจะเมามะทะพัดตังเมาอาหารมันจะไปนอนเกือกกิ้งครูบาอาจารย์ท่านฉลาดท่านจะตีของตีเอิญเวลาแล้วสิได้บุญพร้อมกับเคลื่อนไหวให้เกิดอาการย่อยเพื่อจะไม่ให้เมาจักเพิ่นสิพาเฮาเฮ็ดหยังแน่ล่ะบริหารอารามที่เรียกว่าเป็นกรรมกรกลางคืนก็เป็นกรรมฐานเฮ็ดจักหน่อยพอย่อยอาหารยังแล้วพังกันพาเฮามาอาบน้ำอาบทาอาจจะนั่งสมาธิพักผ่อนมันก็คลายอาจจะอ่านหนังสือหนังหาอะไรพวกนี้การทำงานคือการปฏิบัติธรรมยิ่งกรณีเยโสทักขตาเอวังนาทะกรณธรรมโมโหติขวัญขวายกิจการงานน้อยใหญ่ต่ำสูงร่วมหมู่ร่วมคณะรับผิดชอบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าเกื้อกูลแก่กันและกันนั่นเอวังนาถะกรณธรรมโมโหตินั่นแหละคือการกระทำที่พึ่งตนเองไปที่พึ่งแก่คนอื่นคนอื่นก็เป็นที่พึ่งแก่ตนเองการเป็นอยู่ด้วยกันด้วยคุณธรรมที่กล่าวมานี้มีกายกรรมประกอบด้วยเมตตาวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาพูดจากระทำหวังเมตตาปาณีต่อกันเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์กันหลังจากนั้นสาธารณะโภคีบริโภคร่วมกันแบ่งปันสม่ำเสมอถ้าเราอยู่หัวแถวก็ระลึกถึงท้ายแถวหลังจากนั้นก็มาอีกมาถึงการกระทำความสม่ำเสมอในทางความคิดทางทิฏฐิความเห็นไม่ให้ขัดแย้งเลยเถิดจนทะเลาะกันหลังจากนั้นก็มีความเป็นอยู่ปกติสม่ำเสมอกันทำที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าคุณธรรมที่ทำให้อยู่ร่วมกันเป็นเอกภาพรักกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานนั่นเป็นลักษณะการเป็นอยู่ของพุทธสาวกธรรมะเหล่านี้ต้องมีอยู่ในหัวใจของพวกเราปลูกฝังขึ้นจึงจะเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพมันจึงจะงดงามเราได้ยินข่าววัดอื่นบางวัดเนี่ยทะเลาะกันเผากุฏิกันตีกันเพราะขาดธรรมเหล่านี้วันนี้ธรรมปาติโมกข์เป็นบทปฐมนิเทศแก่ผู้มาใหม่ในธรรมวินัยผมเห็นว่าสมควรพอให้ท่านทั้งหลายเอาไปคิดไปพินิจพิจารณานำสู่การประพฤติปฏิบัติร่วมกันขอความเจริญงอกงามในศาสนาในธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นได้เข้าถึงแห่งพรหมจรรย์อันพระศาสดาประกาศไว้แล้วสู่อริยญาณธรรมนำตนไปสู่ความประเสริฐอันจะออกเสียจากทุกข์ในวัฏสงสารด้วยอำนาจแห่งบุญญาบารมีที่สังสมที่กระทำกันที่ได้บวชกันนี้โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์เทอญ